السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے مسلمانوں پر بہت برا زمانہ کون سا ہوگا. وہ حدیث سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ کسی کو یہ بحث نہ رہے گی کہ جو مال وہ لے رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. کچھ پتہ نہیں, مال آنا چاہیے, بس پیسے آنے چاہیے, ڈالر آنے چاہیے. اللہ معاف فرمائے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. یہ پیشن گوئی اس دور کی ہے جس میں حرام کے ذرائع موجود ہی نہ تھے اور حلال میں بھی شبہ نکالے جاتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کہا ہے. دوسری حدیث ہے ابو داؤد کی. اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آ کر رہے گا جبکہ کوئی شخص ایسا نہ بچے گا جو سود نہ کھائے, اگر وہ کھائے گا نہیں تو غیر اختیاری طور پر اس کا دھواں ضرور اس تک پہنچے گا. یہ حدیث مسند داؤد میں ہے, ابو داؤد میں. ہمارے تھوڑی سے تشریح سن لیجئے. ہمارے زمانے میں بیرونی تجارت کا حال سامنے ہے اور اندرونی ملک میں معاشی طریقوں کی اب تریبی پوشیدہ نہیں ہے. یہ اس زمانے کی پیشن گوئی ہے جبکہ سود خوری سے لوگوں کی روح کانپتی تھی. سود کا نام سنتے ہی روح کانپ جاتی تھی. آج کے زمانے میں تو جو ہے نام دے دیتے ہیں, الگ الگ فتوے نکال لیتے ہیں, الگ الگ مفتی صاحب کے پاس جا کر اپنے مطلب کے فتوے نکال لیتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک جملہ یاد رکھنا, خواہشات کی دنیا کبھی بھی پوری نہیں ہوگی اور حاجت اور ضرورت کی دنیا پوری ہو جائے گی. حاجت تو اللہ تعالیٰ پوری کر لے گا لیکن خواہش یہ کبھی پوری نہیں ہوتی. وہ شوق تو پورا ہوتا ہی نہیں ہے, اور شوق جو ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے. شادی کی ایک مہینے کا شوق, کبھی ایک مہینے کا شوق ہے بعد سرور و شہرین کہ ایک مہینے کی خوشی بعد لزوم و مہرین کہ اب مہر دو بھائی چلو اب جو ہے ٹینشن فکر یہ شروع ہو گئی. تو شوق تو جو ہے وہ آدمی کو اصل اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. حلال اور حرام کے بارے میں تمیز کیجئے. جیسے اچھے علماء برے علماء کے بارے میں تمیز کرنے کو کہا گیا, ویسے حلال اور حرام روزی میں بھی تمیز کیجئے. کسی زمانے میں لوگ سود کا نام سنتے ہی کانپ جاتے تھے, کسی زمانے میں حرام سے کانپ جاتے تھے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حلال مال و منال کے دروازے ہم سب کے لیے کشادہ کرے اور ہمارے بچوں کے ہمارے پیٹوں میں حرام لقموں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہماری اولاد کے پیٹوں میں بھی حلال لقمے اللہ ڈالے, حرام لقموں سے مشتبہ روزی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اب جو ہے میں دعا کرتا ہوں, اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا ولی اور دوست اور کارساز ہے. ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور ہمیں نیکوں میں ملا دینا. اے ہمارے پروردگار, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہیابی کو آسان کر دے. اے ہمارے پروردگار, ہمیں جہاں بھی لے جائے اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور ہمارے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقدر فرما دے. اے ہمارے پروردگار, ہمارا سینہ کھول دے تیرے دین کے لیے اور ہمارے کام کو ہم پر آسان فرما دے. ہماری زبان کی گراوی کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات اچھی طرح سمجھ سکے. یہ دعا تو ہمارے لیے قبول فرما. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. جو یہ پڑھتا رہے گا اس کا دل انشاءاللہ کبھی بھی ٹیڑا نہیں ہوگا. جب دل ٹیڑا ہو جاتا ہے تو ہر چیز ٹیڑی ہو جاتی ہے. دلوں کا سدھرنا بہت ضروری ہے, اس لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.